Batecs. L'actualitat que t'arriba al cor. Un programa de Natàlia Carranza, Adrià Guillot, Guifré Jordan i Àgata Montaner. De l'esbarjo jo vaig sortir i a la mateixa porta de l'escola el germà d'un alumne em va agafar per darrere, em va colpejar, em va fer caure les ulleres, em va empentar, em va amenaçar, em va dir que ja estava bé que li fes la vida impossible al germà i se'n va anar corrents. Quan em vaig sentir jo? Estupor. No sabia de què venia ni de què anava. Acabem de sentir el professor Miquel Creixell del Col·legi Badalonès de la ciutat de Badalona, víctima d'una agressió física per part del germà d'un dels seus alumnes. En el programa d'avui posarem a debat la falta de respecte dels estudiants envers els docents. Es troben els professors desprotegits? Per què hem arribat a aquesta situació? Quines mesures s'han de prendre? Per intentar resoldre aquestes i d'altres qüestions, hem parlat amb el conseller d'Educació, Ernest Maragall, a més d'altres actors del món de l'ensenyament. Per apropar-nos a la realitat de les aules i portar-la als nostres oients, ens hem desplaçat a un centre escolar. El nostre company Guifré Jordan va ser al pati del Col·legi Badalonès, on treballa Miquel Creixell. Avui dia, el 14 de desembre de 2009, ens trobem al pati del Col·legi Badalonès, a la ciutat de Badalona. En aquests moments hi ha al voltant d'uns 250 alumnes de secundària al llarg d'uns 100 metres quadrats de pati. Tot i que hi ha molt de xivarri, tal com podeu sentir, l'ambient és força tranquil. Com que el pati és relativament petit per la quantitat de nens que hi estan esmorzant, la majoria no es mouen, sinó que s'agrupen en rotllanes. Ara bé, hi ha un grupet que no para de córrer i fa una estona s'han enfrontat amb una altra colla perquè un d'ells ha tocat amb un altre. El professor vigilant ha hagut d'anar a separar-los perquè no s'agredissin. En aquest cas, el docent ha fet valer la seva autoritat i ha desfet la baralla. En aquest centre badaloní, un mestre ha estat agredit recentment. Els estudiants de l'escola, testimonis dels fets, afirmen que el germà gran d'un alumne va donar un cop de puny al docent. El motiu, sembla ser, és que el professor tractava malament el seu germà. L'agressor s'ha negat a fer declaracions al nostre programa, però hem contactat amb un amic seu i testimoni de l'agressió, en Ferran Sula. Clar que hi hauria algun motiu, però el desconec. No ens ha explicat, suposo també perquè hauria estar avergonyit, suposo, del que hauria fer, o saps? Però tampoc no crec que estigui orgullós. A més, una persona molt proteccionista amb el seu germà, i suposo, perquè si no, no té cap sentit, saps? Que faci això, que a més és una cosa que del seu germà, també no li influeix de res. Tot i que l'ús de la violència és una situació extrema, són molts els casos de manca de respecte que pateix el professorat. La situació a dia d'avui és preocupant. L'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut del Treball revela en un informe del 2009 que les denúncies per agressions físiques ja arriben fins al 13% del professorat. Mentrestant, un 86% dels treballadors del sector educatiu ha patit faltes de respecte per part de l'alumnat. El defensor del professor és un servei del sindicat AMP que ofereix ajuda psicològica i assistència judicial a docents amb problemes a les aules. Immaculada Suárez, una de les representants, ens comenta quines són les principals denúncies que acull el servei. Les denúncies són de distintos tipus. Pueden llegar a ser desde agresión de alumnos o padres hasta acoso por parte de los alumnos o los padres, presión por notas, para modificar notas, también insultos verbales, internet, grabaciones, fotos. Pues la verdad es que la problemática es bastante amplia. Però a quines situacions concretes s'enfronta un professor quan entra a l'aula? Els més adients per explicar-nos-ho són els mateixos estudiants. El caso más fuerte que hemos vivido es de un alumno que le empezó a pegar patadas a una profesora y la profesora persiguiéndole por el patio y él chillando, insultándole, pero a la cara, gritando, a grito pelado. Y no sé, la verdad es que impactó bastante y al final me parece que le pusieron expediente y al final ya se fue del cole. Íbamos al laboratorio y le escondíamos las cosas para que se fuera a buscarlas y como no las encontraba, pues nos pasábamos toda la hora sin hacer nada. A lo mejor apagaban los interruptores de la luz y claro, los microscopios no iban ni nada iba, y claro. Hasta que encontraba que estaban apagados, pues también te pasabas toda la hora sin hacer nada. El pobre hombre este no sabía imponerse. Te iba chuleando, ¿no? Te vacilaba, entonces claro, te enfadaba. Metió un tortazo y la profe se fue corriendo para la escalera y él iba por ella. Hay profesores que dices, tío, pues no te voy a respetar porque vaya mierda asignatura, no me interesa y le faltamos al respeto. Es normal. We don't need no education. We don't need no thought control. Desobediència, paraules malsonants, agressions verbals i en el pitjor dels casos, agressions físiques, és tot el que alguns professors es troben quan arriben al seu lloc de treball. Però per què passa això? Qui és el responsable d'aquesta situació? Per què algunes persones han arribat al punt de no respectar el treball dels docents? Segons els professors, les causes són diverses. El problema que tenim és la concepció que tinguin els pares de l'escola, del mestre. Jo crec que aquest és el permís, el nou amàs. Què s'ha cregut aquest mestre, què s'ha cregut aquest mestre, què s'ha cregut aquesta professora, que no sé què. No. El que et desprestigi és a casa. No? Els alumnes abans els venien a primer dia, venien com xaiets, no? Perquè no desconeixien això, eren els petits, havien passat de sisè, que eren els grans de primària, a ser els petits d'aquí. I en canvi ara, bueno, a la setmana ja són els reis del bambú aquí. Un professor o una professora, segons la seva alçada, la seva complexió, segons la seva manera de gesticular, de parlar, el to de veu, hi ha moltes coses que fan que els alumnes tinguin una actitud o una altra. Molts pares, tanmateix, no estan d'acord davant de les teories que els acusen com a principals culpables del mal comportament dels alumnes conflictius. Així, el president de les FAPAES, la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de Catalunya, Pere Farriol, creu que s'haurien de buscar molts més responsables. L'educació comença a casa, continua a l'escola i més tard la societat també és la que s'encarrega d'educar. Aquí el que falla, el que tontolla, és el diàleg. Nosaltres sempre estem dient que tenim una corresponsabilitat entre les famílies i els docents, això està claríssim. Ningú s'atreveix a assenyalar cap actor concret, sinó que fan referència a un replantejament de la societat actual. Un d'ells és el pedagog i bisàdega de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Javier Ventura. Hoy en día nos encontramos que socialmente se está cuestionado el trabajo docente y se cuestiona socialmente desde las familias, desde los medios de comunicación y lamentablemente desde la administración. Este cierto cuestionamiento del trabajo docente va en deterioro una falta de autoridad. Sembla que la solució a molts problemes s'ha de venir de l'administració, però a qui ens hem de dirigir quan parlem d'aquesta institució? El propi conseller d'Educació, Ernest Maragall, en declaracions a Batex, no admet que es menyspreï els docents, però sí que assumeix la seva part de responsabilitat. Hi ha alumnes que tenen major domini de les tecnologies de la comunicació que els seus professors. I això desautoritza aquest professor, objectivament. I no és culpa seva, és que l'administració no li ha donat, no l'ha col·locat. Hem de mantenir la relació de superioritat, d'autoritat natural del professor respecte als seus alumnes. I només podem fer-ho equipant-lo amb els coneixements, amb les metodologies i amb les eines concretes. El que és evident és que l'Estat ha sofert una revolució social en tots els sentits des de fa prop de 40 anys. Les bases de l'ensenyament també han canviat i, com és lògic, els nens reaccionen d'una manera que no havien vist fins ara. Juan Antonio Segovia és psicòleg i professor de secundària. Jo crec que és una manca de referents. O sigui, jo penso que estan desorientats. I estan desorientats doncs, perquè vivim en una societat que canvia molt ràpidament, que hi ha canvis continus a tots els nivells i a nivell educatiu pues passa el mateix. O sigui, des d'una educació hiperautoritària pues sembla que s'ha passat a una educació hiperliberal. Sigui com sigui, sembla que ni els professors, ni els pares, ni els experts, ni els polítics es posen d'acord en el perquè de la decreixent autoritat del professor. I si no estan d'acord en les causes, ¿o estarán a las soluciones? Que el gobierno va a presentar a esta Cámara próximamente para su debate y aprobación aquí la ley de autoridad del profesor que concederá a todos los profesores de primaria y de secundaria la condición de autoridad pública. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciava el passat 15 de setembre la creació d'una llei que elevi els docents al rang d'autoritat pública, una consideració que ja tenen altres funcionaris de l'Estat, com ara els policies. El càstig penal és l'única arma que Aguirre considera efectiva per protegir el mestre. L'advocat Albert Martínez ens explica què implica el concepte d'autoritat pública. Com és una agressió que la sufren en l'exercici del seu treball, jo crec que està ben aplicada la figura tipificada del delito de atentado, a la cual se sumarían las lesiones, si se ocasionan lesiones. Entonces se le sumarían dos delitos, con lo cual, claro, lesiones es de 1 a 4 años y atentado es de 1 a 3, por muy poco que le impongan ya son casi, los mínimos es 1 y 1, que son 2 años, que es lo mínimo para no ingresar en prisión. El sindicat independent AMPE ha impulsat amb força aquest suport legal. La seva portaveu, Carmen Guaita, afirma que la mesura és necessària per protegir els docents als seus llocs de treball. Nosotros hemos impulsado, hemos trabajado mucho porque se promulgara una ley de autoridad del docente, porque nos parece que en el tema de la educación no podemos conformarnos con compartimentos estancos. Para mejorar la convivencia en los centros hay que hacerlo todo. Porque no, el favorecer la autoridad del profesor favorece también a los alumnos. No es una normativa contraria a los alumnos, sino todo al revés. Es una normativa que protege el ecosistema de la escuela en su conjunto. La proposta d'Esperanza Aguirre va arribar al Congrés dels Diputats a finals d'octubre, però la votació va rebutjar que la llei s'estengués a l'àmbit nacional. Sembla que la resta de partits polítics, a excepció d'Unión, Progreso i Democràcia, no estan d'acord amb la política del PP en aquest sentit. El conseller d'Educació, Ernest Maragall, no creu que la via legal sigui la solució a la manca d'autoritat del mestre. Jo el que és necessari és que el mestre pugui exercir l'autoritat i que els alumnes li reconeguin. I es tracta de crear les condicions perquè això succeeixi. No estic ara convençut que sigui amb lleis i amb normes, per decret, com ho aconseguim. En la mateixa línia s'expressen sindicats i pares catalans. El sindicat d'ensenyament USTEC, a través de la seva portaveu Rosa Canyadell, defensa que els valors del respecte i l'atenció al professor han de sorgir de la societat, no imposar-se per llei. No volem una autoritat des de la força o des de la repressió, sinó que volem una autoritat des del prestigi. Si la societat torna al prestigi de la tasca d'ensenyar, d'educar, de fer de professor i professora, d'alguna manera això augmenta aquesta autoritat. Pel que fa als pares, les associacions que els representen rebutgen un autoritarisme, segons diuen, basat en la por. Pere Ferriol, president de FAPAES. Evidentment entenem que el professorat no pot tenir aquesta figura, perquè això no és un estat policial. Per tant, és un estat democràtic i és un estat que els valors per si mateixos tenen que aflorar. Per tant, creiem que hem de defugir de tots aquests autoritarismes malentesos, que són d'altres èpoques. Això és dolentíssim, no, per educar, perquè no estem educant, què estem fent aquí? Ah, estem inculcant uns valors que no tenen res a veure amb una societat evolucionada, progressista i democràtica. No ens hem de quedar només amb la llei madrilenya. Els remeis poden ser molts i menys agressius, sempre que hi hagi un consens a la societat, ja que ara mateix hi ha una manca d'iniciativa. El psicòleg Juan Antonio Segovia aporta una solució ben diferent. El que cal, penso, és trobar uns valors, uns referents de sentit comú que mantinguin l'equilibri entre el que és el respecte a l'autoritat i el que és la llibertat personal. O sigui, allò tan senzill de que la meva llibertat acaba on comença la llibertat de l'altre. Una alternativa la presenta el conseller d'Educació. Ernest Maragall és partidari de recuperar l'autoritat del docent a través de la seva formació. El que hem d'aconseguir és que l'autoritat del mestre també procedeixi de la seva indiscutible qualitat docent, que tingui una molt bona formació inicial, que domini totes les eines pedagògiques que convenen avui, des de les tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació fins a les segones i terceres llengües, fins a la capacitat de gestionar les emocions, que és el més difícil en aquest món. Un mestre que tingui això ja té fet el 90% del camí del respecte que se li deu. La professió de mestre està, a hores d'ara, amenaçada per la societat. Una societat que de vegades la critica, la desprestigia o fins i tot la menysprea, tenint com a resultat les faltes a la seva autoritat. Una societat que, mitjançant els seus interlocutors, expressa la seva preocupació i la necessitat d'actuar, però que no actua. Una societat que, lamentablement, ens recorda aquella societat que es va mostrar incapaç d'actuar a Copenhaguen un mes enrere. Tot i que de ben segur que un debat sobre la societat actual seria apassionant, hem esgotat el nostre temps d'avui. Només ens queda donar-vos les gràcies per haver-nos acompanyat i fer una crida a la reflexió. És possible que el tecnològic, segle XXI, arraconi la professió de mestre? Gràcies i bon dia.